κακοκαιρία που ενέσκυψε με τον Ντάνιελ και οι βροχοπτώσεις που έδωσε τα ύψη βροχής έχει περίοδο επαναφοράς 16.000 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, για να το καταλάβουμε, κάθε 16.000 χρόνια? Πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο ξανά το 18.023. Το 18.023. Καλή χρονιά. Ναι, και καλώς ήρθατε. Γιατί το 18.023 ήρθε. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Τα χρόνια μετράνε αλλιώς έτσι κι αλλιώς. Ναι. Τα δίσεκτα έρχονται πιο γρήγορα. Είναι σχετικός. Εδώ ο επιστήμονας είχε προβλέψει μετά τον Ντάνιελ ότι θα το ξαναζήσουμε αυτό το 18.023. Είχε κάνει ακριβή μελέτη. Ναι, τώρα ναι, ήταν λίγο κίμωνας. Ήρθε το 2000. Επιστήμονας και κίμωνας. Ναι, okay. Δεν ήταν και τόσο επιστήμονας. Ήρθε το 2023, σαν νεράκι πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Φιού, τι καλά που ήταν. Καλά που ήταν. Εγώ είδα στον ύπνο μου ότι είχαμε τον Κασελάκη. Όχι. Όχι, αυτό να, ήταν, ναι. Όχι. Είναι στο 2023. Α, είναι παλιά. Οι αρχαίοι έκανα τότε. Εσείς που είχατε πνιγεί τότε. Πραγματικά. Βία η Θεσσαλία, πού πνιγόσασταν? Αυτό που γίνεται δεν υπάρχει. Ναι. Ξανά στο Βόλο έριξε νέρο περισσότερο από τον Ιαννό. Καλά. Έχει ρίξει νερό. Λιγότερο από τον Ντάνιελ, αλλά περισσότερο από τον Ιαννό όμως. Και έχει γίνει σε όλη τη Μαγνησία, όχι μόνο στον Βόλο. Το χαλάσει τώρα το χριστουγεννιάτικο στολισμό τώρα του Μπέου, να έχει να λέει εντάξει, εγώ αυτά με τσατίζουν αυτά. Καλά, αυτά είναι λογικό. Μα γι' αυτό γίνεται, για να μην στολίσει ο Μπέου. Ακούσαμε εδώ τον επιστήμονα, ο οποίος είχε βγει πριν λίγο καιρό, 20 μέρες, και μας είχε πει ότι δεν θα το ξαναζήσουμε όλο αυτό. Έχουμε ακόμα τώρα. Θα ακούσουμε όμως και τους πολιτικούς. Σου λέει, μέχρι 16.000 χρόνια θα έχουμε φτιάξει πλημμυρικά εμείς, θα γίνει. Αυτά τα έλεγε ο επιστήμονας. Βγήκανε και οι δύο πολιτικοί που θα ακούσουμε, Βορύδης και Άδωνης, και λέγαν περίπου τα ίδια. Οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Γιατί? Διότι αν κάποιος μου πει ότι πρέπει να φτιάξουμε αντιπλημμυρικά τέτοια, τα οποία θα συναντήσουμε αντίστοιχη ανάγκη τα επόμενα 1000 χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό και δεν μπορεί να γίνει. Έχουμε το μεγαλύτερο καταστροφικό φαινόμενο βροχής στον πλανήτη Γη εδώ και 1000 χρόνια. Στον πλανήτη Γη εδώ και 1000 χρόνια. Θεσσαλία σημαίνει θέση αλλός. Έτσι είναι η περιοχή αυτή που είχε θάλασσα. Και όταν η θάλασσα άρχισε να φεύγει, ονομάστηκε ευθεία. Γιατί άρχισε να φθίνει η θάλασσα στην περιοχή. Η φυσική δομή της περιοχής να μαζεύει νερά. Ναι. Αυτό είναι πάνω από τις δυνάμεις της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι η γεωμορφολογία της γαίας, πλανήτου μας. Έτσι έχει φτιάξει τη Θεσσαλία. Άρα τι να κάνουμε εμείς? Καλά, είμαστε πρώτοι. Πόσο πρώτοι να γίνουμε? Ναι. Δηλαδή, σε εμάς έκατσε η καλύτερη, πώς την είπε, κακοκαιρία όλων, ναι, αυτών των ετών. Η μεγαλύτερη. Του πλανήτη. Του πλανήτη. Λοιπόν, του πλανήτη. Υπέρ πρώτοι να γίνουμε. Ναι, και άλλη πρωτιά για τη χώρα και δεν τα λέτε τα καλά. Και στο κάτω-κάτω, αφού έτσι λέγεται η Θεσσαλία, το θέσει αλλός, δηλαδή δίπλα, ναι, στη θάλασσα και γεμίζει θάλασσα. Τι να κάνουμε εμείς? Η Εύβοια τι σημαίνει? Δεν έχει αναλύσει. Η Εύβοια γέμισε θάλασσα. Είναι Εύβοια από το υδροβιότοπο, ίσως. Δεν ξέρω. Ναι. Λέω, μήπως μια σύνδεση θα τη βρει ένας σκιτζής απατεώνας που δεν ξέρει ελληνικά. Στο γόνατο. Ναι, δεν χρειάζεται εύκολα. Τίποτα. Πολύ εύκολα. Εδώ λοιπόν ακούσαμε και τον Βορύδη και τον Άδωνη ότι όλα αυτά είναι φαινόμενα. Τι να κάνει το κράτος στην προηγούμενη, στον Ντάνιελ ήταν αυτά. Τι να κάνει το κράτος από Ντάνιελ μέχρι Ηλία. Ναι. Ελίας. Ναι, Αλβανός είναι αυτός. Όχι, δεν ξέρω. Έλβης θα λεγόταν. Έλβης. Άμα ήταν Αλβανός. Ή Βασίλη. Βασίλη. Ναι. Τώρα τι να κάνουνε. Δεν βγαίνει. Το είπαν. Είναι το μεγαλύτερο που είχε τύχει. Και δεν θα ξανατύχει. Και λέει και ο Βορύδης με το σοβαρό ύφος. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε αντιπλημμυρικά με αυτό το δεδομένο. Καλά τώρα. Έγινε, στις 15 μέρες έγινε το δεδομένο. Με ίδιο. Με το που ανοίγει το στόμα του Βορύδης, ξέρεις ότι έρχεται παπάντζα μεγάλη. Με σοβαρό ύφος. Σοβαρό ύφος, αλλά το ψέμα είναι καραμπινάτο. Δηλαδή, άμα τη εμφανίσει. Ενώ... Και εγώ όταν υπάρνηθα όλοι και έλεγε: δύο-τρία σπίτια είχαν καεί. Ναι, ναι. Και είχαν καεί δεκάδες σπίτια, αν πήγαινες. Κλασική ρωτάνε... τακτική. Γιατί σου λέει: ποιος θα το τσεκάρει? Κανείς. Αυτοί που καίγονται δεν ακούν τις παπαριές μου. Και αυτοί άλλοι... που δεν καίγονται πιστεύουν αυτό που λέω και δεν ξέρουν τι γίνεται εκεί. Και πάλι μας ψηφίζουν συνέχεια. Και άρα... θα βγούμε και βγήκαμε και κλάιν. Πίθη. Έτσι λειτουργούν όλοι. Ο Βορύδης το λέει με σοβαρό ύφος. Ο Άδωνης δεν έχει σοβαρό ύφος, το ξέρουμε όλοι. Αλλά λένε περίπου τα ίδια. Δεν δύναται. Δεν του βγαίνει, δεν του προκύπτει με τίποτα. Σήμερα όμως που ήταν ο Βορύδης σε κανάλι Και δίπλα στο σπλίτι οθόνη, η μισή οθόνη έδειχνε. Μα τα τι πλάνα αυτά τα έκανε. Έχει επηρεαστεί από τον Κασελάκη. Τι σπλίτ. Διαχωρισμό οθόνη, αμάν πια. Στη διαχωρισμένη οθόνη. Στη διαχωρισμένη οθόνη. Είχε πλάνα. Μοιρασμένη έστω. Ναι, είχε πλάνα από το Βόλο. Σημερινά πλάνα από το Βόλο και βραδινά πλάνα από το Βόλο. Και εκεί δεν μπορούσε να πει αυτά γίνονται κάθε. 16.000. 16.000 επιστήμονε ή 1.000 χρόνια που ή δεν ξέρω εγώ ανά 400 χρόνια. Και εκεί αναγκαστικά πρέπει να πει κάτι άλλο για το Βόλο. Στο ίδιο έργο θεατές, δύο εβδομάδες μετά. Εντυπωσιακά άτυχος ο Βόλος εδώ. Υπό την έννοια ότι πάλι είχαμε πολύ εκτεταμένο καιρικό φαινόμενο. Οι πρώτες μετρήσεις, και παρότι δεν υπάρχει ακόμα πλήρης καταγραφή του όγκου του νερού, μιλάνε για νερό το οποίο ήταν μεγαλύτερο από τον Ιαννό αυτή τη φορά. Και απολύτως εστιασμένο εδώ. Εντυπωσιακά άτυχος ο Βόλος εδώ. Ναι, ξέρω. Γιατί χύσασα. Μάλιστα, κυρία μου, μάλιστα. Μη με κοιτάτε τώρα έτσι. Ας όψετε η ανάγκη που με ρίχνει στα ξένα χέρια. Εντυπωσιακά άτυχος ο Βόλος εδώ. Αλλά μας ήρθανε ανάποδα τα πράγματα και αλλάξανε τη ζήση μας Φύρδιν. Πώς την αλλάξανε? Φύρδιν. Πάλι καλά που δεν την αλλάξανε Μίγδιν. Μέχρι τώρα είχαμε την ατυχή σας, α. Τώρα έχουμε και τον άτυχο. God damn it! Δηλαδή, αν είναι δυνατή, τι αναποδιά. Και αν, σαν τον Κυριάκο που λέει, μια αναποδιά. Ήρθε μια αναποδιά. Και τώρα είναι άτυχο. Τι έκανες τώρα, κάτσε μαλώεις. Όχι, δεν μαλώ, τίποτα. Α, επινοήκε ο Βόλος. Και. Να, δεύτερη φορά. Χάθηκαν και κάτι χρόνια. Δεύτερη φορά. Εντάξει. Επίσης, πώς δεν βγήκαν να πούνε ότι είναι με τα πλημμύρα. Επειδή παίζει πολύ η μεταπολιτική. Ναι, δηλαδή πώς λέμε μετασεισμός και ότι και καλά τραβάει ένα μήνα αυτό. Ότι είναι με τα πλημμύρα του Ντάνιελ. Δηλαδή γιατί δεν είναι Ντάνιελ 2.0. Περιμένουμε να το πει κάποιο σοβαρό στέλεχος της κυβερνήσεως υπεύθυνο. Εσύ το λες πρώτος. Εγώ το λέω, δεν είμαι στέλεχος όμως. Αύριο θα το πει κάποιο στέλεχος. Μακάρι. Μα δεν έχουμε και το Μηταράκι να λέει τέτοια ωραία τώρα. Φύγανε οι καλοί. Φύγανε οι καλοί. Βαρβιτσιώτης Μηταράκι. Έχουν μείνει όλοι είναι καλοί που έχουν μείνει, αλλά δεν λένε τέτοια. Είναι, αλλά ήταν και κάποιοι. Κάποιοι ήταν παραπάνω. Λίγο, Μηταράκης που έπαιξε στο Σύριο. Τον περίμενε. Ήταν υπουργός και έπαιζε στο Σύριο. Και εγώ ήταν η μισή Ελλάδα. Ήταν διακοπές στην Πάτσα. Τι να κάνει στο σκάφος, συγγνώμη. Ο άνθρωπος. Καλά, δεν ξέρεις τώρα. Μπορεί να είχε Sky εκείνη την ώρα και να μην καταλάβει ότι έχει φωτιές κάπου. Να βλέπει κάποιο μέσο ενημέρωση mainstream, οποιοδήποτε εννοώ. Καλά, τις φωτιές τις δείχνανε πάντα. Τις δείξανε. Όλες. Γιατί είχε κάτι ταινίες. Όταν και εγώ ήμουν στη βραδιά, 25 άνθρωποι, κάτι ταινίες είχε. Όχι, μόνο και εσύ. Αμάν. Καλά, μπορούμε στη νύχτα. Αλλά γενικώς είχαν live τα. Οι συνάδελφοι ήταν εκεί όλοι. Ναι, όταν έγινε χάμος στο Twitter. Ακροβολισμένοι. Στο X. Στο Βόλο λοιπόν θα μείνουμε γιατί έχουν δήμαρχο εκεί και φροντίζει για τα ουσιαστικά. Όλοι το ξέρουμε τώρα. Έδωσε νερά. Πήγε σε όποιου τρόπου τα δώστερα. Νερά... Του είπε μαζευτείτε μέσα που πάτε, ρε. Του είπε μαζευτείτε. Ωραία. Θα τα πάρουμε με τις σειραχτές το απόγευμα που έβρεχε στο Βόλο. Δεν είχε ρίξει ακόμη το καλό νερό. Mm. Και βγαίνει ο Μπέος για να κάνει τη μαγιά και δεν καμάρουν, έδειχνε τους βρεγμένους μεν δρόμους. Ναι, αλλά τι είναι τώρα. Βροχή. Βροχούλα και τα και λοιπά. Μας διαβεβαίωσε. Και πάλι είχε τα ξένα κέντρα. Ποιοι. Όχι. Οι κακοπροέδροι, οι δημοσιογράφοι. Έβρισε κάποιου γιατί κάποιοι λέγανε ότι θα γίνει χαμός. Του έβρισε αυτού ότι είναι. Δεν ξέρω εγώ φλουφλίδες τι άλλο είπε. Αλλά μας διαβεβαίωσε ότι όλα θα πάνε καλά. Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί βρωμιάριδες μιλάμε. Ανεβάζουνε ότι έχει ο κόμβος στο Τελωνείο 3 μέτρα νερό. Κοιτάξτε πως περπατάμε. Νερό έχει, αλλά πρώτον το έστειλε ο Θεός για να ξεβρωμίσει την πόλη από αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες. Δεν υπάρχει εικόνα του Βόλου σήμερα, είναι αυτή που βλέπετε. Σε όλο το Βόλο. Τα φρεάτια λειτουργούν, ο κραυσίδωνας είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, δεν κινδυνεύει κανένας. Δόξα τω Θεώ πάμε καλά, λειτουργούν τα φρεάτια, η κυκλοφορία είναι κανονική, μην ανησυχείτε, μη σας παρασύρουνε, οι απαρτεώνες δεν κινδυνεύει κανένας. Με τη σοβαρότητα που έχει ο θεσμικός παράγων, εδώ ο δήμαρχος μας διαβεβαίωσε όλους, δεν κινδυνεύει κανείς. Περνάνε τρεις ώρες, τρεις ακριβώς ώρες. Πού πάτε, πού πάτε, κοίτα εδώ τι έχει πάρει, βγάζει όλη τη γέτα στα σπίτια σας, έρχεται και πιο φούρνο πάτε στο σπίτι. Κοίτα εδώ, κοιτάξτε, το νερό μέσα από την πίσα και από τα φρεάτια, κοιτάξτε τι γίνεται, καταστροφή, βιομηνία, κοιτάξτε τη γέτα σπίτια σας. Μα αφού ήταν όλα καλά. Μα τι συνέβη, επίσης το τι έγινε. Ο Θεός. Έστειλε το νερό. Ναι, να το δω. Καλό το νερό, άρα. Είπε η οργή της φύσης. Ως πότε η οργή της φύσης. Ενώ πριν μας διαβεβαίνουν ότι έχει κάνει καλή δουλειά για την οργισμένη φύση. Ξέρουμε, πολύ καλή δουλειά. Τώρα, ναι. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα. Αυτόν τώρα θα καλής τον δουλειάς. Ψηφίσουν. Ναι. Τον έχουν ψηφίσει. Ναι. Αυτόν με αυτή τη συμπεριφορά, μόνο τη χθεσινή. Εγώ δεν θα πάω παραπέρα. Τη συνολικότερη συμπεριφορά. Αυτό και που εκπέμπει. Προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, όλο αυτό που εκπέμπεται. Τη μία να τι ωραία που είναι. Τα άλλη, κρυφτείτε, πήγαινε μέσα. Έρχεται, θα έρθει νερό περισσότερο. Τα φύγετε. Ψέματα, όλα. Ότι η ευκολία. Και τα εφετζίδικα δίνει νερά σε άδειους δρόμους και καλά τάχα. Και μετά, ρυθμίζει, κάνει. Ό,τι. Σοου. Καραγκιοζηλίκια. Σοου, αλλά χαμηλού επίπεδου. Ούτε καν καλό. Δηλαδή να πει. Έχουν μάθει τώρα σε άλλα πράγματα. Με Μητσοτάκη και Κασελάκη έχουν μάθει σε σοου αλφα επίπεδου. Ότι είναι τώρα αυτό αλφα επίπεδου. Θα έρθουμε σε αυτά σε λίγο. Στα Μονόζικα και στα Λίμπο. Αλλά να μείνουμε λίγο στο Βόλο. Γιατί μετά μπήκε στα μάξι, επειδή έβρεχε πολύ και έδινε οδηγίες από τα μάξι. Αγαπητοί συμπολίτες, αυτή η καταρακτώδες βροχή είναι μεγαλύτερη από τις 6 Σεπτεμβρίου. Έχει κλείσει η πεδόβδοτη, έχει κοπεί ο δρόμος στη μέση στην Αγριά, μόλις ήρθα. Λιμύρες παντού, ο κραυσίδωνας, αν υπάρξει τέτοια ροή, τα επόμενα λεπτά θα σπάσει, θα ξεκινήσει. Σας παρακαλώ. Σας εκπληπαρώ, ανεβείτε αν μένετε στα ισόγεια και στους πρώτους ορόφους, σε πιο ψηλούς ορόφους. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Μείνετε ψηλά, μην κυκλοφορείτε. Καλά, εντάξει, χαμηλή βροχούλα ήταν, δεν ήταν τίποτα εκεί στην πλατέιτσα. Και τα φρεάτια λειτουργούσαν όλο καλά. Ξανά λάσπη, ξανά πλημμύρισε το κέντρο. Πάλι αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και πάλι σε χωριά του Πηλίου. Πάλι έγινε ο χαμός. Την προηγούμενη εβδομάδα. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Πέμπτη. Πέμπτη. Τη Δευτέρα που μας πέρασε, για τη Δευτέρα που μας πέρασε, ο Μπέος είχε ανακοινώσει ότι θα έκανε κάτι στον Βόλο με τη γνωστή έπαρση και έβριζε μάλιστα και ανθρώπους που του λέγανε ακόμη δεν έχουν στεγνώσει λάσπες από τον Ντάνιελ. Πρέπει ως Δήμος να ασχοληθείς με αυτά. Όχι, μας διαβεβαίνω ότι τη Δευτέρα που μας πέρασε θα ξεκινούσε τι. Τι λέτε, Βεργελή, εμείς ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τα πιο φαντασμαγορικά Χριστούγεννα που έχουν γίνει ποτέ στην πόλη. Τη Δευτέρα ξεκινάει ο στολισμός της πόλης. Ποιος σας ρώτησε, ρε σας? Τι είστε εσείς? Νούμερα, φλόροι που σας ανέχονται κάποιοι? Τη Δευτέρα ξεκινάει ο στολισμός της πόλης. Καραβάκι θα στολίσει. Πολύ καλά. Νομίζω. Πολλά καραβάκια. Καραβάκια τα οποία θα τα στολίσει εκεί και θα πάνε σε όλη την Ελλάδα. Φτάσουν στην Άξο, στην Αστυπάλαια, στην Αν Κρήτη. Αν και νομίζω ο κόσμος φέτος θα στολίσει τον Μπέο. Όχι τους δρόμους και τα. Σε δύο εβδομάδες θα δούμε. Ναι, ενώ φέτος στολίζουμε τον Μπέο. Το λέω για να ξέρετε. Ναι, να ξέρουμε. Για τον Φλόρο τον Αλκίνο, είπε. Νομίζω πάλι σήμερα έκανε κάτι. Κάτι είπε, ναι, να έρθει να βοηθήσει ο Φλόρος. Θα σου πω γιατί. Επειδή βλέπετε ότι στριμώχνεται. Το ξαναρίχνει στον Ιωαννίδη, πάλι έκανε μια δήλωση πάλι, τον ανακάτεψε τον Ιωαννίδη χωρίς λόγο, για να πάει εκεί το θέμα και να φύγουν οι ευθύνες και τα φώτα από πάνω. Του κάνει και τέτοια πολύ μελετημένα. Ο Μπέος είναι πρώτη τετρέτη αυτή ή δεύτερη ήταν, δεν πάμε. 9 χρόνια νομίζω είναι. Η δεύτερη είναι αυτή. Είναι δήμαρχος 9 χρόνια. Mm. Πάει για τρίτη. Μπράβο. Στο Βόλο τώρα του το υπογραμμίζει και ο καλός Θεούλης που του στείλε αυτό το νερό, το υπογραμμίζει. Τις επιλογές του. Σε 9 χρόνια προλαβαίνεις. Ναι. Είδατε τις όχι Βολιώτες μόνο. Όλη η Ελλάδα μην αρχίσω. Ναι. Αθηναίοι. Όλοι. Ευβοιώτες. Θεσσαλοί γενικότερα. Προλαβαίνεις σε 9 χρόνια να κάνεις πάρα πολλά πέρα από ωραίες πλατείες και κόμβους από πάνω. Δηλαδή το υπάρχον οδόστρωμα να το αντικαταστήσεις και να ρίξεις πλάκες και γκαζόν σε μια πλατεία. Παιδί μου, που είναι ωραία αυτά, δεν ξύνουν καν τους δρόμους. Δεν τους ξύνουν για να βάλουν την άσφαλτο. Τη βάζουν από πάνω. Ναι, τώρα, τι να ξέρω. Είναι για να κρατήσει μέχρι τις 8 Οκτώβρη. 8 Οκτώβρη είναι ο στόχος να κρατήσει η άσφαλτο. Άντε και η άλλη Κυριακή. Μετά φυλάκια. Και 15 Οκτώβρη είναι η δεύτερη. Και 15, ναι. Έχει ημερομηνία λήξης. Βάλε μου κάτι μέχρι 15 Οκτώβρη. Χαιστήκαμε σε 4 χρόνια. Γιαούρτι να σου βάλω τότε που λύγει σε 20 μέρες. Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν το βάζουμε στο δρόμο το γιαούρτι, παιδιά. Γιαούρτι είναι. Το γιαούρτι παίρνει σε συγκεκριμένα σημεία. Δεν λες που γίνονται εκλογές κάθε 4 χρόνια και κλείνουν καμιά λακκούβα. Πάλι καλά. Αλλιώς θα είχαμε εδώ, θα φτάνουμε. Τυχώς δεν έχουμε κομμουνισμό. Ηφαίστεια. Στον κομμουνισμό δεν θα είχαμε λακκούβες να κλείνουν. Πολύ βασικό. Ο Μπέος λοιπόν τα λέει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι. Σοβιετία δεν θα γίνουμε όμως. Μπορεί να πνιγόμαστε κάθε μέρα, δεν μας κάνει η Σοβιετία όμως. Μπορεί να έχει φτάσει το νερό στα κεραμίδια, όχι κερατάδες. Να κεγόμαστε να κάνουμε Σοβιετία δεν θα μας κάνετε. Δεν μπορείτε να γίνετε Σοβιετία. Να το πω και έτσι. Δεν μπορείτε να γίνετε. Είσαι τόσο κάτω. Τόσο χαμηλά να σε όλα πουλάτε τα επίπεδα. Τη βενζίνη φθηνή, να δω τι θα την κάνουμε. Να χαλά τα μάξια μας. Σοβιετία. Όχι, του. Εμείς θέλουμε την ακριβή, την καλή βενζίνη. Ακόμη, που ξέρουμε ότι το ακριβό είναι καλό. Ακόμη και η Σοβιετία του 50 και του 60 δεν τη φτάνει η Ελλάδα του 2023. Τόσο πάτος που είμαστε τόσο είναι η Ελλάδα. Ναι. Όχι, τόσο πάτος. Ναι. Σε όλους τους τομείς. Υποδομές, τιμές, υγεία, παιδεία, πια πολιτικό σύστημα, διάλογος, υποτίμηση νοημοσύνης, εργατικά δικαιώματα. Που έφερε ο άλλος τώρα. Καλά. Δουλειά στην Κυριακή. Αντικλεπτικό. Συγνώμη, στο λάδι. Αντικλεπτικό. Είχε στη Σοβιετία να διαλέξεις αν θες να πάρεις παραπάνω λεφτά στο σπίτι σου. 13 ώρες, 15 όσο θέλω. Είχε να το διαλέξει αυτό. Τι οχτάρο, αγάπη μου, και εγώ θέλω παραπάνω. Και εδώ εκείνη θέλω την εποχή. Θέλω να πάρω δεύτερο βίντεο. Δεν κατάλαβες. Και εδώ εκείνη την εποχή οχτάρο δουλεύαν. Γιατί βασιζόντουσαν όλες τις κατακτήσεις του Σικάγο και τα λοιπά. Αυτά τώρα είναι τα κολλημέρα του Κουκουέ, τα παλαιοκομματικά, τα πασέ. Το μοντέρνο ποιο είναι. Το μοντέρνο είναι να δουλεύει, παιδί μου, 23 ώρες. Μια ώρα ύπνος, ένα power nap είναι ok. Και μετακίνηση. Και μετά, τι μετακίνηση. Από τη μία δουλειά στην άλλη. Κυλιόμενα παντού, σκάλες. Το μέλλον, δεν έβλεπες Jetsons. Δηλαδή όλα θα είναι με κυλιόμενες σκάλες στον αέρα, ελικοπτεράκια. Ο Μητσοτάκης γιατί μετακίνησε το ελικόπτερο, παράδειγμα δίνει. Ναι. Έτσι, να είμαστε όλοι άριστοι. Έτσι ήταν όλοι εργαζόμενοι. Ναι. Θα φύγω από εδώ, πάω λίγο με ελικόπτερο. Εφοπλιστές με ελικόπτερο. Αυτό είναι το. Δεν πιάνεις τα νοήματα της εποχής. Τα πιάσα. Είπες εφοπλιστές και περνάμε στον Κασελάκη. Ναι. Έκανα ένα smooth transition. Γι' αυτό ναι, αυτό το κατάλαβα. Δεν σου πήρε ώρα, βέβαια. Πάμε στον Κασελάκη, ο οποίος χθες. Συγγνώμη για τη γλώσσα μου, για τα αγγλικά μου. Ενώ θα προσπαθώ να μεταφράζω και εγώ που και που. Το smooth transition είναι ομαλή μετάβαση. Σε ποιους μεταφράζεις? Στους παλιούς Σιριζέους, του φίλοι και αυτούς που δεν τα πιάνουν. Δεν πιάνουν τα αγγλικά τώρα. Δεν πιάνουν τα αγγλικά. Γιατί μέχρι τώρα μεταφράζαμε τι μεταφράζαμε. Τα αγγλικά στα ελληνικά, τώρα τα ελληνικά στα αγγλικά για να πιάνουν τα καταλάβουν οι καινούργιοι Σιριζέοι. Ναι. Αυτός ο χώρος δεν θα βρει έναν που να μιλάει σωστά ελληνικά. Τίποτε. Μια ισορροπία τουλάχιστον. Κάτι, ναι. Τόσο αγγλικά, τόσο ελληνικά. Είδαν που ήταν αντίδραση των Σιριζέων, δεν μιλούσε ο Τσίπρας καλά αγγλικά. Και λέγαμε φέρανε έναν που μιλάει άριστα αγγλικά. Αλλά δεν μιλάει ελληνικά όμως τώρα. Όχι ότι ο Τσίπρας μιλούσε. Με τις 360 μοίρες και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, ξεχνάει τώρα δύο λέξεις εκεί, κάτι για την Κύπρου. Εντάξει, θα τα βρει. Αυτό δεν ήταν λεκτικό. Αυτό ήταν. Σωματικό ήταν. Ψυχοσωματικό. το έβγαλε έτσι. Κασελάκης λοιπόν πήγε χτες εδώ στην Καλλιθέα σε ένα σχολείο για άτομα με ειδικές ανάγκες και έκανε αυτό το μπλονζονικό. Το είδαμε όλοι, έτσι. Το έχουμε δει. Να πηδάμε πίδα για από πάνω, θα λέγατε πίδα τα κάγκελα. Ας πούμε, πάει να κάνει τον τριπλούν. Είχε ράμπα από εκεί να περάσει, όπως περνάνε όλοι οι άνθρωποι. Έκοψε δρόμο. Τι κόβεις δρόμο, όταν είναι 10 κάμερες. Έτσι κόβεις δρόμο εσύ. Γιατί να κόβεις δρόμο, στο σχολείο πάει. Δεν πάει στην καρδίτσα και θα δώσουμε λογαριασμό τώρα. Έμπηγε ο άνθρωπος, έκανε και το show του εκεί πέρα, να του χαλάσουμε και τις φιγούρες. Είσαι εσύ πρόεδρος νεοεκλογής. Ναι, ή ευχαριστώ. Και μη νεοεκλογής. Και πας σε ένα σχολείο με ειδικές ανάγκες. Με κινητικά προβλήματα έχουν τα παιδιά μεταξύ άλλων. Φλεξάρει ο άνθρωπος. Κάνεις... Σου λέει, κοίτα, εμείς μπορούμε. Και κάνεις. Να αυτό ακριβώς. Κάνεις μια επίδειξη κινητικότητας, ας πούμε, που έχεις ικανοτήτων σωματικών. Και χωρίς λόγο για να δείξεις. Δηλαδή, αν ο νου σου είναι εκεί, πόσο ρηχός. Άδειες τενεκές μπορεί να είσαι για να το σκεφτείς. Ρε παιδί μου, έτσι. Πας σε ένα φούρνο, ας πούμε, και βλέπεις μέσα το εργαστήριο. Δεν κάνεις και εσύ να ζυμώσεις. Όλοι. Αφού εγώ μπαίνω, άσπρο, κοίτα, πήγα σε φούρνο. Αυτά και τα έχω το αλεύρι πάνω μου. Ναι, ορίστε. Ναι, όλοι έτσι. Παράδειγμα. Ωραίο παράδειγμα. Κάπου να δείξω ότι και εσύ μπορείς κάτι να κάνεις. Μια επίδειξη. Αφού έκανε αυτό το μπλονζονικό έτσι για να κάνει επίδειξη, γιατί ο νους του είναι πώς θα κάνει επίδειξη. Άλλος ένας Νάρκησος προστίθεται στο πάνελ. Θα έλεγες πιο πολύ από το Βαρουφάκη. Ναι. Ναι. Ο Βαρουφάκης είναι παιδικός σταθμός. Τίποτα. Εδώ μιλάμε για πριν. Που δεν πίστευες ότι θα υπάρχει όχι, κάτι. Αυτό είναι αλήθεια. Και όμως έχει την πραγματικότητα και σου λέει: παπ, τι έλεγες το Βαρουφάκη. Αυτός να το ψάλες τώρα. Είναι Νάρκησος με πτυχίο τώρα. Εδώ μιλάμε για σοβαρή περίπτωση. Έχει βγει άραγε πρωτοσέλιδο στην Ελεύθερη Ώρα, στην Εστία. Δεν ξέρω ότι ήρθε το φαινόμενο. Πώς το λένε, η κακοκαιρία Ντάνιελ. Τάιλερ. Όχι. Βγήκε ακόμα σαν τίτλος. Όχι, όχι. Δεν, δεν έχει γίνει κανένα τέτοιο λογοπαίγνιο τώρα με την ευκαιρία. Δεν το έχω δει. Α, τον Τάιλερ ο καημένος ήρθε εδώ που να ξέρει που έχει έρθει ο Τάιλερ. Ήρθαν για διακοπές αυτοί, το ξέρεις. Ήρθαν για διακοπές. Ο Τάιλερ τον δεν έχουν ρούχα. Όπως το και βλέπεις. Μπλέξαν, πήραν ένα κόμμα. Πιστεύεις, το έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Το έχουν βγάλει του Τάιλερ τις ζελατίνες. Είναι έτσι όπως τον πήραν. Δηλαδή είναι μόλις τον αγόρασες έτσι ατσαλάκο το βλέπεις και αυτά. Και λες αυτό έχει τον κλεπτικό από πίσω ακόμα. Το βγάλανε αυτό. Η μισή Αμερικάνοι είναι έτσι. Γυμναστήριο. Είναι καινούριο. Λευκά δόντια. Ατσαλάκο. Το ακουμπάς αυτό. Δεν φοβάσαι να το τερμίσει. Θα χαλάσει να μην. Πάνε το πουλήσει μετά. Βράζει τον Τάιλερ. Ο Τάιλερ μια και χαρά. Και ο Κασελάκης. Περίπου το ίδιο. Κασελάκης. Ωραία. Από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ωραία και λαμπέρι. Τι να κάνουμε τώρα. Τι θες. Ω, μ' αρέσει το λαμπερό. Είχαμε τον Τζίπρα που χεινόταν στους πολυθρόνες. Αν με ρωτάς αν προτιμά τον Καμένο ή τον Κασελάκη, προφανώς. Αυτό είναι το κριτήριο δηλαδή. Δεν θέλω να πω. Ήταν λαμπερός ή ο Καμένος γι' αυτό. Ο Καμένος. Λαμπρός ήταν ο Καμένος, δεν ήταν λαμπερός. Μετά που πήγε και έκανε πλαστικές και έγινε σαν τον Τάσο Δούση. Δεν έκανε πλαστικές. Τι έκανε, έγινε σαν τον Τάσο Δούση. Έχει επεμβάσει και τα λοιπά. Λοιπόν, άστα αυτά. Πάμε στα πολιτικά. Το πώς είναι ο καθένας, τι νόημα έχει. Αυτό είναι πολιτικό. Είναι σε κάποιο βαθμό. Πώς δεν είναι. Είναι όταν, σε κάποιο βαθμό. Μιλάμε για τη βιτρίνα. Όταν βλέπεις ένα κάρο λοβοτομημένοι να πανηγυρίζουν που ο δικός μας φελός είναι πιο επικοινωνιακός φελός από τον απέναντι φελό που κάνει επικοινωνιακά. Ναι. Όταν βλέπεις όλο αυτό, αυτό είναι πολιτικό. Πολιτικό τι, είναι. Τι είναι πολιτικό. Πάει, όμως, δεν είναι χαίρονται γιατί ο δικός μας είναι πιο φελός. Μπράβο! Ναι, έκανε πιο να θα τον πάει το Μητσοτάκη γιατί ο δικός μας είναι κάνει μεγαλύτερα καρογκιοζηλίκια. Αυτά γράφουν. Έχουν βάλει το μονόζυγο που έκανε χθες. Το λίμπο αυτό να περάσει από κάτω και λένε Μητσοτάκη, αν τολμάς, κάνε εκλογές. Κοίτα πώς θα κάνει. Ναι. Κάνε εκλογές. Και πανηγυρίζουν ότι έχουν το πιο. Ναι. Αυτή αυτό είναι. Είναι το θέμα. Ναι, οι δύο αυτοί, Μητσοτάκη και Κασελάκη, κάνουν και μια δουλειά, εν πάση περιπτώσει. Οι άλλοι από κάτω χιλιάδες. Αυτά τα τσικώ. Εκατομμύρια είναι όλοι αυτοί που πανηγυρίζουν και το κριτήριό του είναι αυτό. Ο Κασελάκης λοιπόν πάει εκεί στο σχολείο, αφού μπήκε έτσι, και του λένε οι δασκάλες εκεί και οι υπεύθυνοι ότι το κτίριο δεν φτάνει. Δεν φτάνει το κτίριο, δεν είναι το πρώτο σχολείο που δεν φτάνει. Πάρα πολλά σχολεία είναι έτσι. Και τι απάντηση δίνει ο Κασελάκης? Για να είχατε την πλήρη υποδομή που χρειάζεστε εδώ, θα θέλατε δύο φορές την κτηριακή υποδομή? Δηλαδή, πόσο παραπάνω χώρο θα χρειαζόσασταν? Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή το κτίριο δεν μπορεί να είναι λειτουργικό. Με 85 μαθητές. Πρέπει να υπάρχει πρόσφατα. Θα θέλετε να μου πείτε ότι δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο για έξτρα Αθήνα? Θα τα πούμε τώρα τελείως. Να στο βρω εγώ την επόμενη εβδομάδα. Να στο βρω εγώ την επόμενη εβδομάδα. Τι θα βρει την επόμενη εβδομάδα? Λύσεις, παιδιά, λύσεις. Κτίριο. Κάτι. Κτίριο για σχολείο, για άτομα με ειδικές ανάγκες που θέλουν ράμπες, που θέλουν υποδομές, που θέλουν. Είσαι βλάχος τελείως και κάθομαι και μιλάω μαζί σου. Καλά κάνει. Δεν έχεις δει στην Αμερική, παιδί μου, αυτός άλλα ξέρει. Δεν βλέπεις το φορτηγό που έχει πάνω το σπίτι έτοιμο? Έτσι σχολείο, λέμε. Σχολείο, σχολείο, πολλά μικρά σπιτάκια θα τα ενώσουμε. Τι είσαι σύραγγες, υπόγειες. Έγραψε ο Σαγκελάριος. Τι είσαι αντισεισμικό. Θα έρθει έτοιμο με την Ταλίκα, θα βάλει ένα εδώ. Ένα εκεί, σαν το εκτοτικό χωριό. Θα είναι σε σχολείο. Ναι, έγραψε ο Σαγκελάριος το 60, το Μαυρογιαλούρο. Υπήρχαν και κάτι άλλες ταινίες με τον Αυλονίτη, Βασιλιάδο, Δήμαρχο. Θα σου φέρουμε ποτάμια κτλ. Ο Μαυρογιαλούρος έλεγε αυτά τα γνωστά, την ξέρουμε όλη την ταινία. Έχουμε περάσει από τότε 50-60 χρόνια με διάφορα ταξίματα. Η εκτροπή του Αχελώου, το μετρό τη Θεσσαλονίκη, που όλα αυτά πια μετά από 60 χρόνια. Το δεύτερο, δηλαδή ψιλογίνεται. Και έρχεται το 2023 ο Μοντέρνος και σου λέει, σε μια εβδομάδα σου βρω εγώ κτίριο. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι δούλεμα στα μούτρα, ή δασκάλα τον κοίταγε τώρα εκεί. Αυτά τα παιχθές. Ναι. Να τα πούμε σε μια εβδομάδα και αν έχει βρει. Τι μέρα ήταν, Τετάρτη. Και αν έχει βρει. Την άλλη Τετάρτη ραντεβού στο νέο σχολείο. Δώσε και μια με την Πέμπτη που έχουμε εκπομπή. Πόσο καραγκιόζης είσαι για να λες τέτοια. Πραγματικά δηλαδή, λες στους ανθρώπους και τώρα πήγε εκεί με ενσυναίσθηση για τα παιδιά. Με ενδιαφέρον υποτίθεται για τα παιδιά. Εγνήσιο. Και τους λέει, σε μια εβδομάδα σας βρω. Και μετά τους λέει η δασκάλα, λείπουν και air conditioning. Πήγε ρώτησε κανένα παιδάκι, εσύ μηχανάκι οδηγάς. Το είπε κανένα τέτοιο, τον έχω ικανό. Πραγματικά δεν τα είδαμε αυτά. Και λέει ότι λείπουν και τρία air conditioning. Νέο κλιματισμό. Και λέει θα μεσολαβήσω εγώ, θα βρω χορηγία να σα αυτό είπε, θα φέρω εγώ, θα τα χορηγήσω εγώ. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Νομίζω θα βρω χορηγία. Αυτή είναι η δουλειά. Δηλαδή είναι ικανοποιημένοι τώρα αυτοί που τον ψήφισαν ότι μπράβο, πάμε καλά, είναι σοβαρό. Να περιμένουμε μια εβδομάδα. Για το κτίριο. Και τα air conditioning, εγώ σου λέω. Τα air conditioning μπορεί και να πάνε. Και τα air conditioning μπορεί να πάνε. Αλλά αυτή είναι η δουλειά. Μην με ακούω μετά όμως ο μάστρος έχει αργήσει. Αν δω εγώ κουτιά. Άντε να βρεις μάστρο. Άντε να βρεις μάστρο. Αν δω κουτιά εκεί, είμαι εντάξει. Το σχολείο πώς θα γίνει σε μια εβδομάδα. Το εξοικονομώ. Μπορεί να σου βάλει εξοικονομώ. Το σχολείο πώς θα γίνει σε μια εβδομάδα. Σου είπα, παιδί, με έρχονται με την Ταλίκα έτοιμα. Πού θα τα εδώ έχω φτιάξει δρόμους να περνάνε οι ανεμογεννήτριες. Δεν θα περάσει ένα σπιτάκι. Οικόπεδο θέλουμε για το σχολείο. Πού θα μπει το εκεί δεν είχε προάβλιο. Τι το δες το προάβλιο. Και πού θα βλέπεις. Ο άνθρωπος κάνει τέτοιο. Χορευτικές κινήσεις εκεί πέρα να του το δείξει τα μούτρα. Πραγματικά. Πιστεύει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ότι χρειάζεται προαυλισμό? Έχει συγκεκριμένη άποψη. Νομίζω δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει πού πηγαίνει, πόσο σοβαρός πρέπει να είναι, πώς να αντιμετωπίζει τα πράγματα, τι γίνεται. Μόνο σοου, υποσχέσεις. Πώς τυχαίνει, ρε παιδί, μια κάμερα πάντα μαζί. Μία. Απίστευτο πράγμα. 10 συνεργεία. Από το πρωί που θα ξυπνήσει μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθεί. Καλά, δεν λέω εκεί που τον περιμένουν να δει πότε θα χέσει το σκυλί. Σου λέω εκεί στο πρόγραμμα, το γύρω-γύρω, ας πούμε. Πώς τυχαίνει πάντα μια. Απίστευτο πράγμα. Λέει μια κυρία. Έτσι θα πάει 4 χρόνια, θα γονατίσω τα συνεργεία των καναλιών. Πάει και ο Φαντάρος, να ξέρεις. Α, θα το δούμε σε λίγο παλιοσυρά. Πάμε να πούμε. Έλα ρε Κασελάκη, δώσε στο έθνος. Πάμε. Τι έχει να γίνει όταν θα πάει Φαντάρος? Θα πάει όλο ή θα το εξαγοράσει? Link στα στρατόπεδα. Δεν θα το εξαγοράσει. 20 μέρες μπορεί. 20 μέρες θα πάει. Τι θα πάει. Φαντάζεσαι τι σου έχει να γίνει. Ο άλλος έβγαζε ρόγα. Εδώ. Κατάλαβες. Τι να κάνει ο Μητσοτάκης. Με παραλλαγή. Με τις ρόγες. Τώρα εδώ θα είμαστε σαν τους δύο ξένους που πήγαινε η Άλεξ από τα στρατόπεδα και ανάβε τα φώτα του Φαντάρου. Η Βανδύ. Όχι. Ποια έπεσε? Όχι δύο ξένους. Στο Dolce Vita. Που πήγαινε η Παναγιωτοπούλου με την έξω από το στρατόπεδο και περιμένει το φαντάρο. Τον Αντώνη. Ξέρεις, τον Αντώνη. Μισό, πριν πάμε στο στρατό, για να δείξουμε τα έργα Κασελάκη, είναι η κυρία Δώρα Αβιέρη, η οποία είναι νέα εκπρόσωπος από προχτές τύπου του κόμματος. Τώρα πρέπει να μάθουμε ποιο είναι το σχέδιο του κυρίου Κασελάκη. Δηλαδή, το επόμενο χρονικό διάστημα τι θα δούμε. Σε πολύ λίγες μέρες ήδη βλέπετε. Βλέπετε μένα. Είναι μια αλλαγή που τέλος πάντων αποτυπώνει και τον τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας του πολιτικού σχεδίου και τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνούνται οι πολιτικές αποφάσεις και το σχέδιο όχι μόνο του Πρόεδρου, συλλογικά βλέπετε μένα. Τέλος. Δεν ξέρω την ακούμε, χάνεται λίγο την ακούμε, αλλά μην την έχουμε δει. Δηλαδή, τι θα κάνει ο Κασελάκης να βλέπετε εμένα, απόδειξη της αλλαγής της νέας σελίδας. Έλα ρε μανίτσα, μπράβο, ωραία παίκτρια. Πώς πάνε όλοι, πώς γίνεσαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ, έχει κάποια ψυχομετρικά τεστ, πώς τα λένε αυτά. Υπάρχει κάποια αιμονή να σωθεί αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, όχι, έστω βέβαια. Με αυτό το όνομα. Εμείς μόνο το θέλουμε. Γιατί εμείς το θέλουμε. Αλλά αυτοί που τα βλέπουν αυτά, οι υποτίθεται αυτοί που ξεκίνησαν από το 3% εγώ σου λέω, που διασπάστηκαν από το ΚΚΕ. Όλοι αυτοί λοιπόν, του εσωτερικού που λέμε. Πού έχουν φύγει, εκεί είναι. Φύγανε. Πούντι. Έχουν φύγει, σου λέω. Και όσοι δεν έχουν φύγει, έχουν φύγει. Δεν υπάρχουν τώρα. Αυτοί εδώ δίνεται τότε από Ναϊά Βιέρη. Λέει, βλέπετε μένα. Ακούσε εκπρόσωπο κόμματος και λέει, εγώ είμαι η απόδειξη ότι είναι αλλαγή. Κοιτάξτε με. Τελείωσε. Βγαίνει ο Αποστολάκης. Κάτσε να. Ναι. Στο στρατό θα πάμε μετά. Ο Αποστολάκης, το ρωτήσαν σήμερα αν παραμένει και είναι αριστερό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω έχει την περιέργεια να ακούσουμε τι είπε ο Ναύαρχος. Αν θέλουμε να ακούσουμε τις προσωπικές απόψεις του κυρίου Κασελάκη, είναι το ένα ζήτημα. Αν θέλουμε να ακούσουμε τις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα. Βεβαίως είναι αριστερό κόμμα. Είδες με τι πειθό το λέει. Βεβαίως είναι αριστερό κόμμα. Αυτός πήγε σαν το Σούπερ Μάριο να πάει στη Μακρόνισο να κάνει σοου. Σαν τον. Ο Λουίτζι. Όχι, κόκκινο ήταν. Τον Χρήστο. Πες τον ηθοποιό που τον είχαμε φέρει. Το Μάρκο Λεζέ. Όχι. Ναι, τον Μάρκο Λεζέ. Τον Τάσο Κωστή, λες εσύ. Τον Τάσο Κωστή. Και τον Μάρκο Λεζέ, όλη τη μεγάλη απόφραξη. Εκεί είχαν ντυθεί, έτσι φορούσαν αυτά του υδραυλικού. Κόκκινα φοράγανε, κίτρινα νομίζω. Ναι, και κάνουν. Το ίδιο είναι. Νομίζω ο Τάσο Κωστή είναι στη μεγάλη απόφραξη. Έτσι είχε ντυθεί ο Αποστολάκης. Ό,τι τον νοιάζει να είχε. Μήπως γράφει αριστερά. Βιβλίο το αποχαιρετικό σύστημα στη Μακρόνισο. Δεν ξέρω. Στην εποχή του Βυζαντίου όμως. Ναι, εντάξει, δεν ταιριάζει με τον άλλον. Εδώ, Αποστολάκης. Το υποψήφιο. Βεβαίως είναι αριστερό κόμμα. Με μια ευκολία. Να μου. Πραγματικά δηλαδή. Θα το πω. Ο οποίος παραλίγο να ήταν υπουργός και με άλλο κόμμα θα μπορούσε άνετα να ήταν. Είναι στρατέος μια ζωή. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν άνετα στη Νέα Δημοκρατία. Όπως και ο Κασελάκης. Δεν υπάρχει καμία διαχωριστική γραμμή, καμία διαφορά. Τα ίδια στα βασικά, εδώ θα λένε τα ίδια και επίσης. Τι είπατε, ναι. Αποχώρησε ο Γεροτζιάφας που τον είχε διορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας εκεί, ως συνεργάτη, σύμβολο για τα θέματα υγείας και λέει: θέλουν ιδιωτική υγεία πια στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ τι να κάνω εδώ. Καθηγητής, μάλλον από τις σοβαρές μεταγραφές που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα. Πάει και αυτός την έκανε. Βγαίνει ο Βορύδης λοιπόν σήμερα, μάλλον έχουμε διαφημίσεις. Κάτσε να βάλουμε τις διαφημίσεις και μετά θα πάμε στο Βορύδη και στις πλημμύρες. Είναι η Ελληνοφρένη της Πέμπτης, αν δεν το είχατε καταλάβει. Και τώρα το πιάσατε. Να σας πληροφορήσουμε σχετικά. Ο Δημήτρης Κύρκος πατάει το κουμπί να φύγουν οι διαφημίσεις. Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Βγαίνει ο κύριος Βορύδης, να γυρίσουμε πάλι στις πλημμύρες. Καταστροφές που γίνονται μια φορά στα 16.000 χρόνια. Βγαίνει ο Βορύδης σήμερα το πρωί και το ρωτάνε για την πολιτεία, την παρουσία της πολιτείας σε τέτοια πράγματα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι στη Θεσσαλία, στην Εύβοια, αισθάνονται απολύτως μόνοι. Αποστάτευση. Απολύτως μόνοι δεν αισθάνεται κανένας. Όχι, αισθάνονται. Πώς. Να πω γιατί όχι. Ναι. Να πω γιατί έρχεται όχι. Μετά η πολιτεία και κάνει τις αυτές ναι, και κάνει το ένα και κάνει το άλλο. Απολύτως μόνος δεν είσαι όταν κάποιος έχει, όταν έχεις κάνει χιλιάδες διασώσεις. Απολύτως μόνος δεν είσαι όταν αυτή τη στιγμή ήδη έχουν μπει ποσά. Αισθάνονται απολύτως μόνοι γιατί για την οικοσκευή. Γιατί δεν θέλουν να φτάνουν σε αυτό το σημείο. Σωστά. Αυτό όμως είναι, όπως είπα. Επίσης την πολιτεία στις κρίσεις τη χρειαζόμαστε. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Στις κρίσεις είναι πιο εκεί. Ναι, είναι ναι. Το σωστό. Δεν είναι εκεί που πρέπει. Είναι παραπέρα. Είναι κάπου με την ευρεία έννοια. Είναι κάπου εκεί. Εκεί δεν ήταν η πολιτεία. Στο Στεφανοβίκιο δεν ήταν τα ελικόπτερα. Πνίγηκαν, αλλά τι να κάνουν. Τα απεγκλωβίσανε. Δεν ξέρω αν είδες. Τα απεγκλωβίσανε. Ενώ δεν υπήρχε ως θέμα. Όταν το είχε βγάλει ο Βαξεβάνης πριν ένα μήνα, τότε, όταν είχαμε τις πλημμύρες. Πριν γιατί ήμουν. Όχι, λέει δεν είναι και αυτό δεν ισχύει και τα λοιπά. Τι απεγκλωβίσαν σήμερα που δεν ισχύει. Ναι, αυτό. Τα πλημμύρες. Τα απεγκλωβίσανε. Και τα είχαν 20 μέρες μέσα στα νερά. Τα απεγκλωβίσανε ή στράγγιξε το νερό. Όχι, τόσες μέρες. Νερά ακόμα. Όχι, ναι, κάτω-κάτω. Ενώ μήπως μόνο τους με έναν τρόπο ίσως απεγκλωβίστηκαν, λέω τώρα. Να πετάξουν, δεν έπεσε και ένα ελικόπτερο στη Βόρεια Εύβοια. Δεν έχω μάθει αν έχει νεκρούς ακόμα. Αυτό έγινε πριν λίγο. Πολιτικό ελικόπτερο είναι. Με έκρηξη και τα λοιπά. Ναι, νομίζω δύο επέβαιναν. Μέσα στην κακοκαιρία υπάρχει ένα βίντεο σχετικό που πετάει μέσα σε πολύ άσχημο καιρό. Ναι, είναι νεκροί. Ποιος δίνει τον εξή. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Να πετάει είναι, σε αυτό το. Είναι πολιτικό. Πήγαινε, λέει, το Μαντούδι Βόλο. Ή ναι. Ήταν από εδώ, δεν θυμάμαι. Αλλά λοιπόν, ναι. Ακούσαμε πριν τον Βορύδη, τώρα εδώ, που λέει ότι η πολιτεία είναι εκεί. Θα ακούσουμε πώς η πολιτεία πριν λίγο καιρό ήταν εκεί. Επίσης την πολιτεία στις κρίσεις τη χρειαζόμαστε. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Ενώ η Λάρισα είναι περικυκλωμένη από στρατόπεδα, δεν ήρθε ούτε ένα στρατιωτικό όχημα και μάλλον τα έχουν για να τα βγάζουν στις παρελάσεις. Μπορούσαν με 4-5 οχήματα να μας βγάλουν όλους από εδώ. Επίσης την πολιτεία στις κρίσεις τη χρειαζόμαστε. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Το πρώτο ελικόπτερο που ακούσαμε, για να πάρουμε λίγο θάρρος ότι υπάρχει κάτι, υπάρχει πολιτεία, το ακούσαμε στις 4 το απόγευμα, 12 ώρες μετά. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Έχει έρθει κάποιος να βοηθήσει. Κανένας. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Και κανένας δεν έρχεται, ρε παιδιά, και κανένας έλεος. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Και να μην μπορεί να έρθει μια βοήθεια από ένα μέσο, βάρκα, μέσο εναέριο. Είμαστε στο έλεος του Θεού. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Δεν έχουμε καμία βοήθεια. Οι βοήθειες ήρθαν εχθές το βράδυ, ενώ θα έπρεπε να έρθουν πολύ πιο νωρίς. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Μας προσπερνάνε όλα τα πυροσβεστικά, προσπαθούμε να τους φωνάξουμε από το μπαλκόνι, δεν μας ακούνε. Παίρνουμε πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές κλήσεις. Το 199 δεν βγάζει καν γραμμή. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Δεν έχει έρθει κανένας. Παίρνω την πυροσβεστική στην καρδίτσα στο 199 εδώ και 2 ώρες. Έχω δώσει το όνομά μου, το τηλέφωνό μου. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Εμείς πληροφορηθήκαμε ότι έρχεται το νερό, ότι έχει σπάσει το ποτάμι στις 3 η ώρα επειδή ήμασταν ξυπνητοί από τα μέσα κοινωνική δικτύωση από γειτόνους. Όλοι ειδοποιήσαμε ένας τον άλλον μόνοι μας. 112 δεν είστε. 112 είχε σε 5,5 ώρα όταν εμείς είχαμε μαζέψει όλα τα πράγματα. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Κανένα δεν μας ειδοποίησε. Ειδοποίησε τίποτα, καμία από κανέναν τίποτα. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Δυστυχώς. Μας έχουν αφήσει το έλεος του Θεού, καμία μα καμία βοήθεια. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Είναι τραγική κατάσταση και δεν έχουμε ούτε νερό. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό, 3-24 ώρα τώρα. Επίσης την πολιτεία στις κρίσεις τη χρειαζόμαστε. Και στις κρίσεις είναι εκεί. Δεν έχουμε νερό και ρεύμα, δεν έχουμε τα φάρμακά μας, δεν έχουμε να φάμε. Εκεί λοιπόν είναι στις κρίσεις. Κοίταξε να δεις, δεν είναι μόνο εκεί στις κρίσεις. Όπως το βλέπω ο Μητσοτάκης λέει ότι η σκέψη του είναι στο Βόλο και στη Βόρεια Εύβοια. Δεν είναι, είναι και η σκέψη εκεί. Εγώ ξέρεις τι, παρακαλώ να γίνει το ίδιο στην Ηλιούπολη για να, για να έχουμε τη σκέψη του Μητσοτάκη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το που τώρα αυτό. Δεν είναι μια σκέψη όποια και όποια. Είναι σκέψη ανδρός. Δηλαδή, σοφό. Ξέρεις τι, να βυθίζεσαι, να πνίγεσαι δεύτερη φορά μέσα σε 20 μέρες. Να παθαίνει όλα αυτά. Να καταλαβαίνει να βγάζει μόνο τα 1,000 έξω από την ώρα και λες: έχω τη σκέψη του Μητσοτάκη, ναι! Και να νιώθεις ότι σε σκέφτεται όπως. Εγώ, από πού δίνει τη σκέψη, έχει πάει τριήμερο. Ενώ. Επειδή είναι Πέμπτη, κολλάει Παρασκευούλα. Να το πακετάρει. Χαλαρή Παρασκευούλα είναι η Πέμπτη. Θα δεις που κάποια φορά θα συμπέσουν σε τριήμερο Κασελάκης και Μητσοτάκης στο ίδιο μέρος. Τουρίστες και οι δύο κανονικά. Μη συμπέσει και τριήμερο εθνικό πένθος ταυτόχρονα. Καλά, αυτό γιατί το μία-μία μας πάει. Ναι. Όχι, λέω για το λευκό τριήμερο. Ναι. Όχι το μαύρο. Θα συμπέσουν σίγουρα σε... σε activities, στάπου, ναι, ναι. Σε διάφορα τέτοια θα κάνουν. Κάπου θα κρεμούνται, ανάποδα θα κάνουν τους χελώνες, ξέρω εγώ, ναι. Κάτι δεν ξέρω. Αυτοί ταιριάζουν απόλυτα, θα ήταν οι πιο καλοί. Δεν ξέρω φίλοι. Αν κάνει, αυτός κάνει γυμναστήριο, δεν ξέρω αν κάνει τόσα πολλά. Outdoors. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό δεν ξέρω εγώ αν ούτε εγώ. Ναι. Λοιπόν. Ξόπορτ. Ενώ ναι, μωρέ, στο μεταφράζω λίγο Google Translate. Σιζέους, ναι. Ναι, αλλά το μεταφράζω όπως η Εύβοια μου λέει εδώ και ο Μιχάλης στο σύλλαμο και άλλοι ακροατές. Μιχάλης στην Ηλιούπολη. Ήταν ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, δεν ξέρω τι είναι. Στήριζε παπά, τώρα δεν ξέρω τι είναι. Ξέρουμε, άμα στηρίζει παπά. Είσαι νούμερο 2 Κασελάκης. Κασελάκης. Ναι. Okay. Δεν το ξέρω, γι' αυτό λέω. Το όνομα Εύβοια λέει δίνεται ουσιαστικά από τον Όμηρο και φανερώνει το γόνιμο καλλιεργήσιμο έδαφος και την ανεπτυγμένη βοοτροφία για την οποία το νησί ήταν ονομαστή. Και βούς σημαίνει το καλό βόδι. Εύβοια. Τι θέλει το βόδι? Νερό. Τι θέλουν οι καλλιέργειες? Νερό. Ωραία. Άρα ήρθε το νερό. Ήρθε το νερό γιατί έχει βόδια. Το νερό το συγκεκριμένο πήρε το βόδι και το πήγε παρακάτω. Απλά βόδια έχει σε πολλές κατηγορίες και σε πολλές περιοχές. Και δίποδα. Και δίποδα βόδια. Γι' αυτά λες. Ψηφίζουν. Ναι. Ενώ έχει σε πολλές εκλογικές περιφέρειες. Όχι μόνο στην Εύβοια. Θα έρθει κι αλλού νερό. Ναι. Και ας μην έχουν το όνομα. Έχεις μια παράσταση που θα λες τέτοια. Έχω μια παράσταση που θα λέω τέτοια την ερχόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα δηλαδή ακριβώς. Πού θα γίνει? Προεκλογική, δηλαδή την Πέμπτη πριν τις εκλογές, στο θέατρο Άλσος. Εδώ στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν. Πάμε και όποιον βρει το βόλι ξανά. Και είναι η τελευταία μας προεκλογική παράσταση και η τελευταία παράσταση τη θερινή σεζόν. Οπότε μετά ξεκινάμε τα χειμερινά με νέα παράσταση. Τελείως. Τι νέα. Και αυτή από όταν την πιάσαμε, μέχρι τώρα που την ξαναπιάσαμε, καλά, είναι όλα νέα. Έτσι μα ήρθε για διακοπές και πήραν ακόμα. Αυτό είναι γεγονός, δεν μπορεί να το αφήσει. Αυτό μόνο έχει καεί πνιγή η μισή Ελλάδα, έχει καεί η μισή Ελλάδα. Έχουμε ψηφίσει θα είχε, αυτό θα που έχουμε ψηφίσει ήδη. Σε όλα αυτά που λέμε, εκλογές. Θα είχε μια αξία κάποιος ειδικός να βγει να μας πει, επειδή στη Βόρεια Εύβοια πνίγονται συνεχώς τον τελευταίο χρόνο, αν αυτό οφείλεται και στις πυρκαγιές. Εκεί ήμουν προχθές. Ξέρεις τι έχει κατεβάσει το βουνό πάνω, όλους τους κορμούς που είχαν βάλει κόντρα, τους έχει βάλει, τους έφερε κάτω. Τα κορμοδέματα. Τα κορμοδέματα. Γιατί δεν έχει. Δεν έχει τι να τα κρατήσει. Δεν έχει και σοβαρή στήριξη, αλλά δεν έχει και που να κρατηθεί το νερό. Οπότε το νερό δεν κρατιέται πάνω στα δέντρα, στα φύλλα, στους θάμνους κτλ. Δεν είναι και παρακολουθεί. Έρχονται όλα κάτω, σέρνουν μαζί τους και τα κορμοδέματα. Τα βουνά έχουν πέσει από τα Ήλια μέχρι την Εδιψώ, δεν υπάρχει δρόμος. Έχουν πέσει κατοικοτρόνες σαν την οθόνη του υπολογιστή. Στον δρόμο μέσα. Στον δρόμο μέσα τον, όπου έχει ταμπέλα βέβαια, ότι περνάτε με δική σας ευθύνη. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Στις καλές μέρες. Στις καλές μέρες. Πόσο μάλλον είχε τώρα. Τέτοια ταμπέλα. Είχε τέτοια ταμπέλα. Ότι τι μπορεί περνάτε να με δική σας ευθύνη. Πέρνα, γιόλο. Εγώ σε προειδοποίησα. Μη μου ζητάς μετά και τα ρέστα. Ήθελες να αυτοκτονίζεις. Τι ήθελες να πεθάνεις. Πάρ' την ευθύνη. Ήθελες βίβερε περικολουζαμέντε. Πάρτα τώρα. Πάρτα τώρα. Πέτρα στο κεφάλι. Τι άλλο να κάνω στις χώρα. Ορχές. Πέτρες πέφτουν κάθε 16.000 χρόνια. Δεν μπορώ να ρυθμίζω τα πάντα. Επειδή είσαι ανεύθυνος και θέλεις να περάσει από εκεί, τραβάλω δρόμο. Η χώρα εκεί είναι το πρόβλημά της. Έχει ανεύθυνους πολίτες. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έχει υπεύθυνους πολιτικούς. Το μάθαμε. Και ανεύθυνους πολίτες. Το μάθαμε με την πανδημία με την ατομική ευθύνη. Άμα δεν σου ριζώνει εσένα μέσα, τι να σε κάνω τώρα εγώ. Και πέσαν οι πέτρες εκεί στο δρόμο. Και πέσαν οι πέτρες, έχει κλείσει ο δρόμος. Δεν έχει. Δηλαδή, πια είναι αποκλεισμένη η Βόρεια Εύβοια από ο δικός από το μεσαίο κομμάτι. Μόνο με καράβι μπορείς να πας ή αν κάνεις το γύρω-γύρω από Ιστιαία που αυτό ίσχυε μέχρι πριν τις βροχές. Δεν ξέρω αν μπορείς να πας και από εκεί γιατί κυκλώνει. Πευκή, Ιστιαία, το Πευκή το πήρε και το σήκωσε. Από την άλλη πλευρά, από την Ερυψό, Ήλια, Ροβιές. Οι ροβιές έγινε πάλι σήμερα. Γέφυρες που δεν είχαν σιδερωθεί με δεν είχε σίδερο και ήταν μόνο τσιμέντο. Με τουδάκι, ωραίο. Μα γιατί να βάλεις τσιμέντο τώρα. Το τσιμέντο θέλει να το φτιάξει. Ματώνει τα χέρια όταν η το φτιάχνει. Έχει γίνει. Ενώ βάζεις μόνο το τσιμέντο και είναι πολύ ωραίο. Μετά τις ροβιές στην περιοχή Λίμνη. Ναι. Έγινε. Η Λίμνη. Λίμνη. Πλέον είναι Λίμνη. Πλέον η Λίμνη κέρδισε το όνομά της και είναι όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά υπάρχει σκέψη του Κυριάκου. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτά κάπως τα καταπραίνει. Τώρα μιλάμε και χαζά. Εγώ που με μακριά με καταπραίνει η συγκεκριμένη σκέψη. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι που εκεί περνάνε αυτά που περνάνε. Λοιπόν, θα δώσουμε και προσκλήσεις. Από σήμερα. Τώρα, ναι, γιατί μου στείλαν τώρα. Τώρα θα δώσουμε. Πολύ γρήγορα. Ελένη, προσκλήσεις. Πόσους, λοιπόν, σε είδα η Ελένη. Οι πέντε διπλές θα δώσουμε για πιο γρήγορα γιατί δεν θα προλάβουμε. Πέντε διπλές προσκλήσεις. Οι πέντε πρώτοι θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 8 80. Θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για το θέατρο Άλσος για την ερχόμενη Πέμπτη 5 του μήνα για την παράσταση Αθηναίοι. Πάρτε τηλέφωνο, Αθηναίοι. Αθηναίοι. Τσολιάσεν δε Τσόλια Μπαντ. Η τελευταία ωραία. Προεκλογική και δεν θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Οι υπόλοιποι στο viva.gr κρατήσεις, το οποίο έχει αλλάξει και λέγεται more.com. Θα το βρουν. Ναι, θα το βρείτε. Ναι. Όσο εμείς ακούμε το λαό, εσείς παραγγέλνετε. Γεια σας, τον Αγωστόλη θέλω. Εδώ είμαι. Τι είσαι, Αγωστόλη, είσαι αξιέπαινος. Σ' αγαπάμε, πολύ σ' αγαπάμε. Μα σας ευχαριστώ, αγαπητή. Σε έπαιρνε τηλέφωνο και στο Real. Να, είμαι δεν η Μάγδα. Η Μάγδα Μαγδάλο μου εσύ. Λοιπόν, τώρα μπορούν να ακούν την εκπομπούλα και τα παιδιά μου. Γιατί, μεγαλώσανε? Όχι, γιατί εσύ ακολουθείς το ρεύμα της εποχής και αλλάζεις το σύστημά σου, οπότε μπορούν να σε ακούν όλοι. Άπαντες, απαξάπαντες. Μπράβο, γιατί είμαι νιάτο, δεν είμαι με μπούμερ να λέει ο κόσμος, βέβαια. Λέω λοιπόν, μανίτο, τη φάση ρε και τέτοια. Σύμφωνο, μαζί σου, είμαι μαζί σου απολύτως. Τα λες πάρα πολύ καλά. Εγώ σε παρακολουθώ. Άσε τώρα στη Μενεγάκη που σε είδα με τη. Αφαίρεσκα πλάματα. Όχι, σε είδα. Ωραίος καλός με το τσαρούχι. Έχω κι εγώ ένα τσαρούχι. Είναι πριν 5 χρόνια αυτό με τη Μενεγάκη πάντως, ε. Έχει μείνει στην ιστορία. Α, είναι ιστορική στιγμή βέβαια. Είναι από τις συναντήσεις τώρα, δηλαδή τι συνάντηση Κασελάκη με Αχτσιόγλου τώρα. Αυτό είναι το βασικό. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν, εγώ σε είχα δει και σε ερωτεύτηκα. Είσαι ένα παιδί πανέμορφο. Ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, εγώ θα έλεγα. Είσαι γλυκέ μου. Θα αγαπάμε, φιλάκια, έτσι να συνεχίσεις. Να είστε καλά, γεια σας. Ναι, έλα. Έλα, ποιος είναι, γιατί γελάς. Τι να κάνω να κλαίω που επιτέλους σου μίλησα. Ναι, βέβαια. Μόλις βγαίνω διάλειμμα από το σούπερ μάρκετ και σε παίρνω τηλέφωνο, ρε φίλε. Α, πήρες κάτι να φας. Ναι, λουκάνικα. Μανάρι μου εσύ, δεν χαλαρώνεις ποτέ. Θέλω να σου πω τόσα πολιτικά κάθε φορά που σε παίρνω, που τα σκέφτομαι μόνη μου και όταν σε παίρνω τρώω τέτοιο κοκομπλόκο δεν μπορώ να πω τίποτα. Τίποτα απολύτως. Καλά, δεν ντρέπεστε λίγο στην εκπομπή εκεί πέρα? Ντρεπόμαστε, άκου λέει, ντρεπόμαστε βέβαια. Έτσι, ήμασταν έτοιμοι χτες, θα γίνει πανηγυρικό, γλέντι. Βγάλαμε έναν ωραίο νέο πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ και μια έτσι βαρεμάρα από το Θύμιο μέσα. Εγώ περίμενα ο Θύμιος να γίνει πανηγύρι χτες, από τη χαρά του. Είχε στεναχώρια, μωρέ, για την αριστερά, ξέρεις, τον γκέι ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ. Την αριστερά τώρα, μην κάθεσαι και κολλάσει εκεί. Θα τα βρουν αυτοί, ξέρουν αυτοί. Ναι, ρε παιδί, μάλλον τον είχε πάρει από κάτω. Όπως και να έχει, είναι συναισθηματικό το θέμα. Εγώ πήρα ένα πανηγυρικό έτσι, τίποτα, τίποτα. Ειδικά εσύ, Σιρήνη, θα έπρεπε να χαίρεστε ακόμα περισσότερο. Έχετε ψωμί για τα επόμενα χρόνια. Κρατάμε την μπάλα χαμηλά. Δεν θέλω να φανεί στον κόσμο ότι ενδεχομένως και εμείς το προμοτάραμε το θέμα για προσωπικό όφελος. Δεν μου αρέσουν αυτά. Προσωπικό όφελος, εντάξει τώρα. Επαγγελματικό αυτό, κατάλαβες. Επαγγελματικό, ναι, τι να κάνουμε. Πρέπει να ζήσουμε μέσα σε καπιταλιστική χώρα είμαστε. Τι να κάνουμε. Πέσαμε, παιδάκι μου, τόση ώρα και εγώ είχα ενοχές. Μπράβο. Πρέπει. Ναι, ναι, τι έτσι είναι, εντάξει. Καλά είναι. Το αριστερό, καλό είναι. Τι να κάνουμε. Πρέπει να βγάλουμε και το ψωμί μας. Πάσε τόση. Αυτό είναι σαν να πω και στεναχώρια μου. Δεν πειράζει, θα μας περάσει όλους. Έλα. Έλα. Πρώτα απ' όλα, στη Διονέα ήρθαν σήμερα τα ΜΑΤ. Ανέλπιστο. Ανέλπιστο. Δεν το περιμέναμε. Ήρθαν τα ΜΑΤ, ήρθαν τα πάντα όλα. Είδα τα βίντεο, η νέκρα, η ίδια, ε. Ναι, ακριβώς το ίδιο συνέβαινε και σήμερα. Νέκρα και σήμερα με τα ΜΑΤ. Δηλαδή, με 2-3 δημιουργίες ΜΑΤ και πόσους ασφαλίτες, ναι. Ήμασταν 10 άτομα. Πάει και η Διονέα, βλέπω να πέφτει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πέσει, το λέω. Λέω μήπως τυχόν και αλλάξει κάτι. Εγώ είμαι λογιστής κανονικά, να ξέρεις. Δεν είμαι εργαζόμενος στη Διονέα. Αλληλέγγυος εντάξει, αλλά όχι ούτε στον ανοιχτό χώρο είμαι ούτε τέτοια. Κατάφερα σήμερα να τους φέρω σε μια κουβέντα, αλλά η κουβέντα δεν έφερε αποτέλεσμα και το μόνο αποτέλεσμα που έφερε είναι να γίνει συνέλευση των εργαζομένων και αύριο το μεσημέρι να δώσουν τις προτάσεις τους στον επενδυτή. Εντάξει, ο επενδυτής έχει δώσει 9,5 εκατομμύρια για να αγοράσει ένα κομμάτι της Βιομέ. Γιατί υπάρχει κομμάτι της Βιομέ που θα μείνει ελεύθερο. Θέλω να ξέρεις αυτό το πράγμα, ότι εγώ προσπαθώ να τους πείσω τα παιδιά να μείνουν τουλάχιστον στο κομμάτι της Βιομέ στο ελεύθερο. Τώρα, μεγάλη κουβέντα αυτή. Απλά θέλω να σου πω ότι η αλληλέγγυη, εντάξει, το καταλαβαίνω και αυτή. Δεν μπορούν να είναι κάθε μέρα εκεί. Μετά από κάλεσμα μαζευτήκαν 20 άτομα. Η Βιομέ θα πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, το λέω. Μήπως ό,τι τυχόν πείτε εσείς από το ραδιόφωνο και ξεσηκώνει κόσμο, όχι τίποτα άλλο. Είχαμε και λαό λοιπόν. Για πες τους. Είναι νικητές λοιπόν. Είναι Σταύρος Βαρσαμούλης, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, Δήμας Νικόλαος, Τέλειος Κυρμιζόγλου, Χριστόφορος Πικέας. Κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Πάμε και όποιον βρει ξανά», «Τσολιάσανδε Τσόλια Μπάντ», στο Θέατρο Άλσος την 5η 5 Οκτωβρίου, 8.30 ώρα ξεκινάει η παράσταση. Θα υπόλοιποι, δώσουμε φαντάζομαι και την άλλη εβδομάδα. Θα δώσουμε και την άλλη εβδομάδα κάτι, ναι. Οι υπόλοιποι κάτι. Στα ταμεία του θεάτρου μπορείτε να βρείτε εισιτήρια. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Είναι το πρωινβίβα.gr. Ωραία. Θα πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αποστολάκη. Ο κύριος Αποστολάκης ως ναύαρχος τον ρωτούσαν πριν βγει ο Κασελάκης πρόεδρος, επειδή δεν έχει πάει στρατό ο Κασελάκης ως Έλληνας του εξωτερικού, τι θα γίνει με αυτό, πρέπει να ρυθμιστεί, γιατί τώρα που ήρθε μονίμως να μείνει εδώ. Πρέπει να ρυθμιστεί και αυτό το θέμα. Μια ο Ρουβάς, μια ο τέτοιος, δεν γίνεται. Θα δεις. Ο Κασελάκης, ο Αποστολάκης. Είπε κάτι που έχει σχέση με Ρουβά. Περίμενε. Ακόμα. Ο Αποστολάκης. Τρεις μέρες έχει πρόεδρος και έχουμε δει τόσα. Σιγά σιγά δεν βιαζόμαστε. Θα τον καταναλώσουμε. Δεν προλαβαίνουμε να καταναλώνουμε. Κάνει τόσα πολλά. Παιδί μου, παράγουν περισσότερο Κασελάκη. Το ξέρω. Και περισσότερη ανοησία σαν τόπο και βλακία και ό,τι θες. Για πες. Ο Αποστολάκης λοιπόν, όταν το ρωτούσανε μέχρι χτες, δεν ήξερε τι γίνεται. Τις στρατιωτικές υποχρεώσεις έχει πληρώσει ο κ. Κασελάκης. Κοιτάξτε, ο Κασελάκης ήταν στο εξωτερικό, ακολούθησε τη διαδικασία και αυτά που προβλέπει και του δίνει περιθώρια ο νόμος. Δεν το ξέρω, επιτρέψτε μου, δεν το έχω δει πω τι ακριβώς προβλέπετε. Την έχει εξαγοράσει τη θητεία του, δηλαδή, αυτό εννοείται. Δεν το ξέρω, δεν την ξέρω τη λεπτομέρεια. Επιτρέψτε μου να μην απαντήσω γιατί δεν την ξέρω τη λεπτομέρεια. Σήμερα έμαθε όμως. Ερώτησε. Ναι, αφού με ρώτησε δημοσιογράφη, μην ξέρω από την άλλη φορά. Αυτό είναι από δύο εκπομπές που ακούσαμε. Ναι. Το ρώτησε και έμαθε και μας είπε τι ακριβώς θα γίνει. Για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, γιατί σηκώνουμε ένα θέμα το οποίο δημιουργεί μια εντύπωση ότι είναι αστράτευτος, ότι δεν θέλει να στρατευτεί. Είναι αστράτευτος. Είναι με βάση το δικαίωμα που του δίνει ο νόμος. Έφυγε 14 χρονών από την Ελλάδα, έμεινε 11 χρόνια στο εξωτερικό. Άρα είχε δικαίωμα να πάρει διαρκή αναβολή. Αυτή την έχει πάρει. Έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα, από ό,τι προβλέπει ο νόμος, μετά τους 6 μήνες από την ώρα που έρχεται στην Ελλάδα. Πρέπει να πάει 20 μήνες, 20 μέρες για να υπηρετήσει και το υπόλοιπο όχι, μπορεί. Δεν αυτό είναι εναλλακτική. Υπάρχει να πάει και 6 μήνες. Μπορεί να πάει 20 μέρες και να εξαγοράσει το υπόλοιπο της θητείας. Έτσι λοιπόν, βγήκε και σαν ανακοίνωση κάτι ότι θα πάει τελικά 20 μέρες. Θα υπηρετήσει τη θητεία του. Έχει 6 μήνες να το αποφασίσει. Δεν ξέρω πότε θα πάει. Φαντάζομαι να έχει φτιάξει ο καιρός. Ωραία. Άρα αρχίσουμε το πλέξιμο. Το τι έχει να γίνει. Πλέξιμο κάλτσες. Πλέ και εσύ κάλτσες. Το τι έχει να γίνει. Φαντάζεσαι ο Κασελάκης μπαίνει στο στρατόπεδο. Συνεργεία απ' έξω. Live συνδέσεις. Ορκομοσίες. Και θέλει ο ίδιος να πάει και σε παραμεθόριο περιοχή, δήλωσε. Κάπως. Και λουφαδόρος. Όχι. Τι όχι. Δεν ξέρω πώς είσαι παραμεθόριο. Μια εβδομάδα έξω. Έλα, τώρα τα ξέρω. Δεν πάει. Κολοβάρμα έχει. Για 20 μέρες θα κάνει. Είναι θητεία. Είναι σόου. Α, ναι, ναι. Αν είναι εκπαίδευση, ξέρω. Παίζει σε reality ο Κασελάκης. Είναι παίχτης reality. Εμείς είμαστε το θέμα. Καλά αυτό. Είναι σε reality. Εμείς είμαστε θεατές. Έχουμε βαρεθεί. Δεν κόσατε με τα reality τόσα χρόνια. Όχι. Γιατί τώρα θέλουν και σε όσο γίνεται πιο φυσικό. Και βλέπεις τι ωραία και πόσο καλά το πάνε. Προλαβαίνουμε. Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Ωραία, άστο. Οπότε, βάλει μια μπάρμπα. Αυτή που λέει μπάρμπα για Κασελάκη. Τοποθετήθηκε η Βάνα Μπάρμπα για το θέμα Κασελάκη και είπε τα δικά της. Είναι τόσο καινούριο που νομίζω ότι αν αυτή η λάμψη και αν αυτό που βλέπουμε συνάδει με τις πράξεις, δηλαδή αν οι πράξεις του μπορούν να έχουν ένα τέτοιο αντίκτυπο, να είναι καθαρός, λαμπερός, όπως η εικόνα του, θα μιλάμε για κάτι πολύ καινούριο που το έχει ανάγκη η πολιτική σκηνή της χώρας. Γιατί δεν μπορεί, λέει, ο πρωθυπουργός μας, ο κ. Μητσοτάκης, είναι ένας άνθρωπος πολύ μεθοδικός, πολύ οργανωτικός. Το γνώρισες από κοντά τον Μητσοτάκη. Το γνώρισα και τον εκτιμώ. Και μάλιστα κάποιοι στην είπαν τότε, λένε τι σχέση έχει η Βάνα. Που πάντα ήταν αριστερών πεπιθήσεων και κεντροαριστερή. Όχι, αριστερών ήμουν πάντα με το κέντρο. Κέντρο, ναι. Εγώ πιστεύω πολύ στην κέντρο δεξιά. Καλά έκανε και βάλει το τραγούδι. Εγώ πιστεύω στην κέντρο δεξιά. Λίβανε μπάρμπα. Από τον Κασελάκη, πώς το πήγαν στο Μητσοτάκη. Τα μπλεξε όλα μαζί εκεί με αυτό το γνωστό ύφος των τεκμηριωμένων αναλύσεων που υπάρχει σκέψη από πίσω. Και τα πολιτικά πιστεύω τη Βάνα Μπάρμπα. Έτσι, ωραίο που κλείνουμε με αυτό. Πιστεύω, όχι, κλείνουμε με το System of Down. Είναι Αρμένοι. Ναι. Και επειδή γίνεται κάτι στη γωνιά αυτή του πλανήτη που δεν λόγω και των δικών μας εδώ θεμάτων, είναι μια νέα γενοκτονία. Ναι, που δεν ασχολείται με κανείς. Οι Αζέροι πήραν τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Τον Αγκόρνο Καραμπάχ ήταν μια περιοχή με Αρμένιους. Έχουν γίνει και πόλεμοι και μετά το 90 που κατάρρευσε η Σοβιετική Ένωση. Είναι ένα θύλακα Αρμενίων μέσα στη χώρα. Φαντάζομαι εδώ η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα να είναι κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Μπήκαν και το πήραν τελικά και φεύγουν από εκεί. Αν δεις καραβάνια, 100.000 περίπου. Ναι, ξέρει ζωμό, κανονικό. Εκρήξεις συμβαίνουν, νεκρούς έχουν, δεν ασχολείται κανείς. Πέρασε έτσι. Και θα περάσει έτσι. Και πέρασε και αυτό. Ναι, ναι. Είμαστε πια στην εποχή που περνάνε έτσι αυτά. Παλιά όλο ο πλανήτη, ο ΙΕ, κάτι. Συγκλονιζόταν, ασχολιόταν κάτι. Χωρί συγκεντρώσει, μια ασχολιόταν με παπαριέ. Τώρα τίποτα. Οπότε βάλουμε του Αρμένιου εδώ. Που έχει γραφτεί αυτό το τραγούδι, το Χολιμάντεν, για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Έτσι σας αποχαιρετούμε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.